Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Van harte welkom. Dit is ons radiomagazine bij jouw favoriete lokale omroep. Ik begon met een nummer van Dennis Edwards. Hij was ooit leadzanger van The Temptations en deed die prachtige zware stem in het nummer Papa Was a Rolling Stone. Hij overleed vorige week en daarom koos ik ter nagedachtenis voor deze aflevering van de late avond een solo nummer van hem uit. Wat hij trouwens in 1984 zong met ene zangeres Garrett. Er volgt nog veel meer mooie muziek, maar tussendoor hoor je ook drie redactionele onderwerpen. Er komt een samenwerking tussen Franciscus Gasthuis en Vlietland met het Kleine Heldenhuis voor goede nazorg voor te vroeg geboren kinderen. Er is een nieuwe waarschuwingsapp voor Apple en Android van Rijnmondveilig.nl beschikbaar. De voordelen van deze app hoor je straks. En opvoeden, het is een hele kunst. Je krijgt er vooraf geen cursus over. Daarom vragen velen zich af, hoe kun je tegenwoordig kinderen het best opvoeden? Maar we gaan nu eerst terug naar de muziek. In de late avond, Fats Domino. I found my thrill on Blueberry. Oh,

Hier is een bijdrage van Evelien Lampfe. We gaan het hebben over een bijzondere samenwerking. En wel een samenwerking tussen het Franciscus Gasthuis en Vlietland met het Kleine Heldenhuis. Wat dat is, daarover ga ik praten met kinderarts neonatoloog Angelique Hofman. Welkom. Dankjewel. Ik heb je net gevraagd wat neonatoloog betekent. En dan heb je mij dat zo heel goed uitgelegd. Zal ik het nog een keer uitleggen? Heel graag. Neonatoloog betekent dat je naast kinderarts, dus voor alle kinderen tot en met 17 jaar, ook nog extra gespecialiseerd bent in pasgeborenen. En dat ben jij dus? Ja. We spraken af dat ik je mocht zeggen tegen Absoluut, je. Absoluut. En juist daarom ben jij ook een goede speel, denk ik, in die samenwerking van het Franciscus Gasthuis en Vlietland met het Kleine Heldenhuis. Want het gaat nou juist over die klein pasgeborenen. Ja, het gaat nou juist om die te vroeg geboren kinderen. Dat noemen we prematuur. Ik ben zelf dus kinderarts in het gasthuis, locatie Vlietland en het Sint-Franciscus. En ik ben jaren al bezig om te kijken van hoe kunnen we die zorg voor die kinderen die zo vroeg geboren zijn. En dat zijn er best veel. Als je gaat kijken zijn dat er ongeveer 1750 kinderen in de regio Rotterdam. Hoe kunnen we die zorg nou verbeteren? En die kinderen hebben heel vaak 10 weken in het ziekenhuis gelegen als ze zo vroeg geboren zijn. En dan gaan ouders naar huis. En dan denk je dat alles klaar is. Maar dan begint eigenlijk alle ellende voor ouders pas. Want ze hebben zo lang in het ziekenhuis gelegen en moeten daarna nog tot 1 jaar of 5 voor controle in het ziekenhuis terugkomen. En waarom is dat dan precies? Dat het zo lastig is? Nou, dat ze nog 5 jaar terug moeten komen. Nou ja, omdat je ziet hoe vroeger een kind geboren wordt. Je bent nog helemaal niet uitgerijpt. Dus die hersenen zijn nog niet helemaal rijp. Je longen zijn nog niet helemaal uitgerijpt. En dat betekent dat je op al die gebieden kun je gewoon problemen krijgen. En die problemen houden niet op als je naar huis toe gaat. Die kunnen dan vaak gewoon beginnen. Bijvoorbeeld kinderen kunnen stoornissen van de hersenen krijgen, ze kunnen spastisch worden, ze kunnen allerlei problemen krijgen. En daarvoor moet je voor controle in het ziekenhuis bij een kinderarts. Het enige is dat het niet alleen maar medische problemen zijn, maar ouders lopen vaak tegen heel veel andere problemen aan als ze naar huis gaan. En juist voor dat stukje is het Kleine Heldenhuis opgericht om ook een stukje maatschappelijke zorg voor het hele gezin te leveren. En zit dat Kleine Heldenhuis dan ook in het Franciscus Gasthuis? Nee, we hebben bewust ervoor gekozen om dat buiten het ziekenhuis te doen. Omdat ze dan niet weer naar het ziekenhuis moeten. Dus het zit in Kralingen op de OC-dijk. Makkelijk te bereiken voor alle ouders. Ook vanuit deze regio met de tram. Dus ja, een mooie locatie. En wat meer huiselijke sfeer. Zodat ze niet meer elke keer herinnerd worden aan het ziekenhuis. Dus ouders komen met hun kindje voortaan naar het Kleine Heldenhuis, maar daar hebben ze ook de controle met de kinderarts. Ja. Kunnen ouders ook onderling met elkaar ervaringen uitwisselen in heel dat goed huis? Ja, nee, dat is juist ook een van de doelen. Je zou zeggen, als je in een ziekenhuis opgenomen ligt en je zit met 6 mensen op een zaal die allemaal hetzelfde meemaken, dat mensen met elkaar gaan praten. Maar je ziet dat mensen zo gefocust zijn op hun eigen kind, dat er gewoon voor de omgeving eigenlijk gewoon geen aandacht is. En een van de behoeftes die ik heel vaak van ouders heb teruggehoord is van, ik wil gewoon zo graag met lotgenoten praten. En ook weer in een rustige setting. Dus dat gaan we steeds meer bieden. En we gaan ook kijken of we een soort buddy-systeem kunnen oprichten, zodat ouders die al de ervaring gehad hebben, nieuwe ouders weer een beetje kan begeleiden voor vragen. Je had het aan het begin van de uitzending, had jij het over een aantal van 1750, geloof ik, zei je, in de regio. Maar is dat veel? Is dat weinig? Is dat 1 op de 10? Dus 1 op de 10 kinderen wordt in Nederland te vroeg geboren. Dus dat is best veel. 13.000 kinderen in heel Nederland per jaar. Jij zei dat dit Kleine Heldenhuis eigenlijk de eerste is in Nederland. Dus ik kan me zo voorstellen dat je best wel veel belangstelling krijgt vanuit andere delen van het land. Ja, we zijn nog niet helemaal viral gegaan, om het zo maar te zeggen. Dus we gaan gewoon hier rustig beginnen en opbouwen. Zondag 28 januari heeft Antoinette Laan, dus Tweede Kamerlid van de VVD, heeft het Kleine Heldenhuis geopend. Mensen die nu luisteren en denken, goh, ik heb eigenlijk die zorg ook wel nodig gehad, willen hebben. Ik hoor dit nu. Is er een website waar ze iets op kunnen kijken? Kunnen ze een afspraak maken voor een spreker? Ik denk alleen mensen uit de buurt, hè? Nou, we beginnen nu eerst met mensen uit het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Het idee is dat we natuurlijk als het eenmaal loopt wel gaan uitbreiden naar andere ziekenhuizen. Maar we hebben zeker een website, www.hetkleineheldenhuis.nl. En daar staat ook ons e-mailadres op en daar kunnen alle vragen naartoe. Iedereen is van harte welkom en ook tussendoor voor een kopje koffie of een lekker gebakje erbij, altijd welkom. Angelique Hofman, kinderarts. En de grote motor eigenlijk achter het Kleine Heldenhuis. Een bijzondere samenwerking van het Franciscus Gashuis en Vlietland met dat Kleine Heldenhuis. Dank u wel voor uw komst. D'amour à la tombée du jour, un jour, un jour, vous aimerez pour toujours dans l'automne au cœur lourd, un jour, un jour. De la claire fontaine, mais les fontaines n'ont plus de nom. Ce n'est que de l'histoire ancienne, l'enfant retiendra la chanson. Et nos amours qu'il m'en souvienne n'étaient pas sur le même pont. D'Apollinaire jusqu'à Verlaine sonnent les sanglots des violons. Parlerait d'amour à la tombée du jour, un jour, un jour. Vous aimerez pour toujours dans l'automne au cœur lourd, un jour, un jour, un jour. On a brûlé mes châteaux forts, mais les sorcières vous le diront. Je reste en vie, j'y crois encore, moi je suis le fou du donjon. Pour une princesse aux yeux d'or, j'inventerai d'autres saisons. Sonnent les cloches de Nevermore et la violence de mes passions. Oh. Parlerait d'amour à la tombée du jour, un jour, un jour. Je vous aimerais pour toujours dans l'automne au cœur lourd, un jour, un jour, un jour. Franstalige bijdrage van vandaag. Gérard Lenormand mocht dat zingen en hij had het over Ik zal met je over de liefde spreken, oftewel Je vous parlerai d'amour. Away. She's good for me, and it would really make me happy to never let her slip away. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfied. She will never ask for anything but you. Ain't that a girl? She's domestic, she is property. She's slim like a reed. She's diverting, she is faithful. Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I've just created, for a very simple reason, that is one. She's mine. She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you. Ain't that a girl? She's domestic, she is property. She's slim like reed. She's diverting, she is faithful. Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created, for a very simple reason, that is one. She's mine. She's all mine. Ik nam je mee naar 1968. De Hep Stars zongen dat oude nummer Sunny Girl. En daarvoor hoorde je een plaat uit de 70s, om het maar even zo te noemen. Andrew Gold was dat met Never Let Her Slip Away. Vanaf eind januari is de nieuwe waarschuwingsapp van crisiswebsite RijnmondVeilig.nl voor Apple en Android beschikbaar. Met deze applicatie ontvangen omwonenden een melding op hun mobiele telefoon op het moment dat er een grote brand woedt, een giftige stof vrijkomt of ander gevaar dreigt. Presentator Martin Vermeulen sprak hierover met Jasper van Vught, communicatieadviseur bij de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, en vroeg waarom deze app zo belangrijk is. Het is een aanvullend middel om de mensen te informeren. Als er wat aan de hand is in de buurt, dan krijg je een melding op je telefoon. En dan kun je zien wat er aan de hand is. Wij zitten hier op het eiland Goeree-Overflakkee. Wij vallen ook onder die regio Rijnmond. Het zal denk ik wel handig zijn voor de burgers hier op Goeree-Overflakkee om deze app ook te installeren op hun telefoon. Ja, ik denk het wel. Met de app krijg je een melding als er wat aan de hand is. En dan kun je denken aan een grote brand of een gaslekkage. Of bijvoorbeeld als er ergens een explosie is geweest. Eigenlijk op elk moment dat de hulpdiensten worden ingezet, brandweer, ambulance, politie, dan geven wij een melding met die app op de mobiele telefoon. Is dit nou een andere soortement app of een soortement melding die je al krijgt als je het Amber Alert hebt ingesteld? Je hebt het Amber Alert, dat is voor vermiste kinderen. En je hebt het NL Alert, dat is bij acuut gevaar in de omgeving. Dat zijn twee verschillende meldingen. En dat NL-alert, dat ontvangt iedereen op het moment dat er echt acuut gevaar is. Dat je echt zegt van, nou, er is hier een grote brand en de mensen moeten ramen en deuren sluiten. Of een tijdje terug hadden we in Vlaardingen bijvoorbeeld een probleem met het drinkwater. Dat moest gekookt worden voordat je het kon drinken, het kraanwater. Dat zeggen wij, dat is echt acuut gevaar. Dan geven wij een NL-alert. En dan weet iedereen wat hij moet doen. Maar nu is er ook een grote groep mensen geweest en die heeft bij ons aangegeven. Ja, wij willen eigenlijk al eerder een bericht ontvangen. Dus niet alleen bij acuut gevaar. Maar als er nou hier in de wijk of in een dorp wat aan de hand is. En we horen al die sirenes voorbij rijden. Ja. Dan maak ik me eigenlijk wel een beetje zorgen af en toe. Wat zou er nou aan de hand zijn? En dan wil ik eigenlijk een melding ontvangen. Zodat ik direct weet wat er aan de hand is. Dus ook als er geen acuut gevaar is. Toch informatie ontvangen. Oké, dat is mooi. En je kan dan de locatie invoeren die jij wil. Dat kan de locatie zijn waar je woont, dat lijkt me handig. Maar ook bijvoorbeeld de locatie zijn van waar dus je kinderen op school zitten of waar jouw werk is. Dat is er zijn diverse locaties mogelijk om in te voeren, had ik begrepen. Ja, dat klopt. Je kunt de app kun je downloaden en die is helemaal gratis in de App Store voor Apple of in de Google Play Store voor Android toestellen. En dan kun je hem installeren en dan kun je een locatie aangeven. In eerste instantie zullen veel mensen zeggen, nou, waar ik woon, daar wil ik meldingen ontvangen. Maar een tweede is misschien waar je werkt, of waar je ouders wonen, of waar inderdaad je kinderen naar school gaan. En zo zou je allerlei locaties kunnen invoeren. En dat is eigenlijk oneindig. En als daar in de buurt wat aan de hand is, in het Rijnmondgebied moet ik erbij zeggen, want dat is waar we over gaan. En als er dan in de buurt wat aan de hand is, dan krijg je een melding. Hoe heet deze app? De app heet Rijnmond Veilig. Dat is dezelfde naam als de crisiswebsite die wij al een aantal jaar inzetten bij incidenten, waar wij mensen informeren. En nu hebben we ervoor gekozen om een app te maken. En die kun je downloaden via de mobiele telefoon, die heet Rijnmond Veilig. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. We'll be right back. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building big castles we on high. Just the two of us. You and I. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Let's get it together. En ik samen in de late avond. Just the two of us. Grover Washington en Bill Withers. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. The little red rooster, too lazy to crow for day. Keep everything in the farmyard upset in every way. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. Ain't had no peace in the farmyard since my little red rooster's been gone. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. is always gonna be here anyway. Thinking of you's working up my appetite. Looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make the sparks ignite. And the thought of loving you is getting so excited. Sky rockets in flight. Afternoon delight. So polite, I always thought a fish could not be caught who didn't fight. But you got some bait waiting, and I think I might like heaven in a little afternoon delight. Sky rockets in flight. Afternoon delight. The sun gone down. Thinking of you's working up an appetite. Looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make a spark ignite. And the thought of rubbing you is getting so exciting. Sky rockets in flight. Afternoon delight. Is eigenlijk een beetje bij deze hit gebleven voor deze formatie. Starland Vogel Band. In 1976 prijkte het in de hitparade. En daarvoor hoorde je Mick Jagger en de rest. Ik bedoel natuurlijk de Rolling Stones met een hit uit het jaar dat ik 13 was. Little Red Rooster. Hoe moeten kinderen tegenwoordig opgevoed worden? Dagelijks worden ze door sociale media en het jeugdjournaal bijgepraat over oorlog, crisis en klimaat. In plaats van hen met hun rug naar de wereld groot te brengen of ze alleen maar toe te rusten met vaardigheden voor de arbeidsmarkt, moeten we ons volgens filosoof Daan Rovers toeleggen op algemene vorming om ze voor te bereiden op een samenleving die er nog niet is en waarvan niemand weet hoe die zal zijn. Mariska de Vries stelt voor de late avond de vragen. Opvoeden. Als je een kind krijgt, krijg je er nooit een gebruiksaanwijzing bij. En hoe voed je je kind nou goed op? Er komt een debat over in het debatcentrum Arminius. En ik ga daarover praten met Hans Kennepol. Hij is artistiek leider van Arminius. Welkom. Hallo. Opvoeden, dat is een hele kunst, hè? Dat is een hele zware, hele grote klus, ja. Waar heel veel over te spreken valt. En waar je heel vaak denk ik het idee hebt dat je het niet goed doet. En soms ook weer wel. En ja, het is natuurlijk een enorm onderwerp volgens mij. De meningen verschillen ook al nogal daarover. Jullie organiseren daar een debat over. Wie gaan daar spreken? Nou, dus Daan Rovers is een filosoof en die heeft een boek geschreven over dat ze eigenlijk vindt dat je kinderen wel wat meer mee moet geven dan alleen maar, wat zij noemen puppytraining. Hè? Dus dat je met twee woorden spreekt en netjes spreekt. En ook vaardigheden. Hè? Op scholen moeten ze natuurlijk allemaal vaardigheden leren. Maar zij vindt eigenlijk ook dat kinderen worden met social media, met allerlei de volwassen wereld geconfronteerd. Het jeugdjournaal, hè? Ze pakken al eigenlijk heel erg snel de wereldnieuws mee. En moeten we dat niet meer opnieuw begeleiden en wat meer ook meegeven van hoe ze daarmee om kunnen gaan. En daar wil zij wat meer aandacht voor eigenlijk. En wat is haar mening daar precies over? Dus wil meer dat die ouders dat meer begeleiden. Maar goed, die ouders is dat vaak nieuw natuurlijk. En zij vindt ook dat mensen elkaar meer moeten aanspreken, ook op opvoeden. Hè. Het is tegenwoordig, je spreekt elkaar niet zo snel aan op opvoeden. En wat als je problemen hebt, dan ga je altijd naar de expert toe. Of je gaat een boek pakken of je gaat naar een opvoedkundige. Maar zij vindt, die mensen, die experts, die zijn allemaal probleemgericht. Die willen graag ook een probleem. Interessant. Die zullen niet zo snel zeggen van laat me hangen of dat valt allemaal wel mee. Dus zij pleit er ook voor dat veel meer dat je naar de buren gaat ook. Dat je onderling praat erover. Of dat je met de school erover praat. En dat er dus meer samen wordt over gesproken. Van wat voor waarden en normen geven we mee. De maatschappij voedt ook het kind een beetje op. Daar komt het op neer. En dat er bijvoorbeeld ook meer gesprekken in de scholen zijn over van hoe ga je om met bepaalde zaken? Wat zijn de ontwikkelingen in het nieuws? Wat vinden we daarvan? En dat je die kinderen dus als het ware ook een beetje in begeleidt wat meer. Oké, en zij gaat daar dus over vertellen. Nou is een debat altijd dat je er tegenin mag gaan. Is er nog een tegenspreker of gaat ze in debat met het publiek? Nou, debatten is niet altijd. De meeste debatten hebben niet te maken met voor's en tegen. Natuurlijk heb je dat altijd. Maar de meeste debatten die we organiseren, gaan we gewoon verschillende mensen gaan we uitnodigen. Hè? Als je het hebt over wat meer begeleidende kinderen, dan heb je heel veel mensen die zeggen van, kinderen moeten heel veel aan kunst doen. Want dat is namelijk goed voor kinderen. Daar worden ze volwassen van, kunnen ze empathie ontwikkelen en dergelijke. Dus dat is altijd een soort discussie. Maar je hebt bijvoorbeeld andere mensen die zeggen, nou, die kunst is niet zo belangrijk. Het gaat er meer om dat je politieke gesprekken hebt. Hè, van wat vinden we nou van het nieuws, als het ware. En daar zit veel debat in van, nou jongens, welke kant gaan we nou op? Dus we gaan iemand uitnodigen die juist zegt van, nou, kinderen moeten veel aan kunst doen. Iemand zegt van, nou, je moet juist politieke gesprekken hebben. En ja, daar kan je natuurlijk over discussiëren. En mensen kunnen daar ook mee discussiëren. Maar het is niet zo dat we zeggen, nou, jij hebt ongelijk of weet ik wat. Het is echt de bedoeling dat we er meer uitkomen dan dat we nou elkaar vliegen gaan afvangen. En iedereen haalt eruit als luisteraar wat hij kan gebruiken natuurlijk. Ja, dat is uiteindelijk. Dat is het mooie aan debatten. Dat je kunt nog zo hard schreeuwen, maar als je te hard schreeuwt, dan geloven mensen je niet. Dan gaat het toch uiteindelijk, is het publiek die bepaalt wie gelijk heeft of wie aanspreekt, laat ik het zo zeggen. Wie ze geloven, dat is de crux natuurlijk. Wanneer gaat het precies plaatsvinden? Het gaat plaatsvinden op 15 februari, 's avonds laat, om 8 uur. En het is maar €6 intree en €3 voor met een Rotterdampas. Dus voor de prijs hoef ik niet te laten. En het duurt ongeveer zo'n 1,5 uur meestal. En waar kunnen mensen kaartjes krijgen? Op de website arminius.nu. Arminius.nu. En daar kun je gewoon kaartjes kopen. En je kunt ook aan de deur. En we hebben een enorme zaal, 500 man. Dus ook op de avond zelf kun je nog dus besluiten wel plek. Om te gaan. En waar is de zaal? Waar moeten mensen dat zijn? Dat is bij het Museumpark. In Rotterdam. Museumpark 2 heet het. Museumpark 3, sorry, is het adres. En het is vlakbij de Kunsthal, vlakbij Boris van Beuningen. Museumpark. Ik neem aan dat de meeste Rotterdammers dat wel weten. Die kunnen dat wel vinden. Ja. Goed, ik sprak over opvoeden en daar valt nog veel meer over te zeggen. Als u dat allemaal wilt horen, kunt u naar het debat van Arminius. Ik sprak met Hans Kennepol, artistiek leider van Arminius. Bedankt. De dicht, straten lijken te huilen, wolken lijken te vluchten, ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd, dat je mijn verjaardag niet vergat, die onvoorwaardelijk koos voor mij. Langs me heen gaan huizen, het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd, je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij. Dat ik mocht delen wat jij had, je door mijn haren ging en zei. Je kent mijn stem niet, wie ik ben is wat je nu ziet. Wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden, wil je terug naar je verleden? Zeg je dat niet? Dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij. Maar ik vergat hoe jij me zag. Dat ik zo anders ben dan jij.